लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। उसकी वो चाल तौबा, रंगे जमाल तौबा, अरे अपना ये हाल तौबा। तौबा तौबा तौबा तौबा, लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। पहले कभी देखी नहीं ऐसी वो बहार, पहले कभी देखी नहीं ऐसी वो बहार। दिल मेरा आ ही गया, हो ही गया प्यार। आंखों में सवाल तौबा, रंगत गुलाब तौबा, अरे आशिक बेहाल तौबा। तौबा तौबा तौबा तौबा, लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। ताम ती ताम तई तते ताम ती ताम तई तते कन्नी कुड़चिड़पा कन्नी कुड़चिड़पा कन्नी कुड़चिड़पा। प्रेम प्यार प्यार, ये प्रेम प्यार बड़ा कठिन यार, बच्चों का खेल समझो न यार। ये प्रेम प्यार बड़ा कठिन यार, बच्चों का खेल समझो न यार। पहुंचत न कोई दरिया के पार। ये प्रेम प्यार बड़ा कठिन यार, बच्चों का खेल समझो न यार। मोहब्बत न छोड़ू जमाने को छोड़ू, मोहब्बत न छोड़ू जमाने को छोड़ू। मोहब्बत में अपने बेगाने को छोड़ू, मोहब्बत न छोड़ू जमाने को छोड़ू। मोहब्बत फलक है, मोहब्बत जमी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत न छोड़ू जमाने को छोड़ू, हाँ मोहब्बत न छोड़ू जमाने को छोड़ू। ये तो हल्लू हल्लू, ओ हल्लू हल्लू हल्लू, ये तो हल्लू हल्लू लेवत है जान जान जान जान। तू किससे भाग ले है नादान नादान, मन को संभाल कहना मान दिया जिसने प्यार बुरा उसका हाल। ये तो हल्लू हल्लू लेवत है जान जान जान जान। मोहब्बत का अंजाम कुछ भी हो चाहे, ये चाहत का अंजाम कुछ भी हो चाहे। मैं जिंदा रहा तो मोहब्बत करूंगा, मैं जिंदा रहा तो मोहब्बत करूंगा, मैं मर भी गया तो मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत करूंगा। हर लाखों में हजारों में है मेरा महबूब,